Nadal pan lubisz słoneczko, czy lepiej śnieżek? U mnie już 20. O, jakie zdrobnionka u pana Darka. Nie, nie, no przecież wiadomo. Nawet i ta nasza ukochana Skandynawia w upale. Fale upałów tamże dotarła, przynosząc no, nietypowo wysokie dla tego regionu temperatury. Na dalekiej północy Szwecji słupki rtęci skoczyły do poziomu nienotowanego oddecha, a w Finlandii kierowców ostrzegano przed poszukującymi wody łosiami, reniferami. W miejscowości Markosfinna na północy Szwecji przy granicy z Finlandią termometry w weekend pokazały 34,8 stopnia Celsjusza, co znaczy, że został pobity rekord temperatury z 1945 roku. Zresztą w Szwecji, Norwegii i Finlandii władze wydały ostrzeżenia przed upałami. W Finlandii policja dodatkowo apelowała do kierowców o zwiększoną ostrożność i uważanie na spragnione łosie, renifery, które w poszukiwaniu wody przechodziły przez drogi i to działo się masowo. Norweski Instytut Meteorologiczny przekazał, że 20 miejsc w kraju doświadczyło tropikalnych nocy, co oznacza, że w godzinach nocnych temperatura nie schodziła tam poniżej 20 stopni. No a ta najnowsza fala upałów w tej części Europy to skutek oddziaływania wyżu, który wcześniej przyniósł rekordowe upały w krajach Europy Południowej i Środkowej, następnie zaczął przesuwać się na północ. Klimatolodzy ostrzegają, że zjawisko to może przyspieszyć proces topnienia się pokrywy lodowej na Grenlandii, drugiej co do wielkości pokrywy lodowej na świecie, a co za tym idzie, zwiększyć tempo podnoszenia się poziomu wody w morzach. Naukowcy oceniają, że jeśli stopi się cała Grenlandia, pokrywa lodowa i poziom wód może wzrosnąć o około 6 metrów, przez co ucierpią mieszkańcy wielu przybrzeżnych terenów, w tym dużych miast. Eksperci do spraw klimatu podkreślają, że nietypowo wysokie temperatury to dodatkowy przejaw spowodowanego przez działalność człowieka ocieplania się klimatu. Prawie 35 stopni na północy Finlandii. Tego jeszcze nie grali. 7 minut po godzinie 5. Sprawdźmy, cóż tam u nas dziś. Pochmurno, deszczowo, parno, miejscami możliwe burze z gradem. Najwięcej opadów dziś na południu kraju, a wiatr słaby, umiarkowany, choć w czasie burz porywisty, do 90 km na godzinę. Ciśnienie niskie, ale rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale, a najchłodniej nad samym morzem oraz na Podhalu od 25 do 28 stopni. Przypomnijmy, że to wartość temperatury prognozowanej w najcieplejszym momencie dnia. No ale w większości regionów 29-30 i więcej. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 33 stopni. Upalnie. Pan Waldek prosił przed godziną 5, by jakieś rozgrzewające nagranie. To tak troszkę na przekór, bo budzik, jak wiemy, troszkę taki fiwrot na wywrot. 8 minut po godzinie 5. To Prowinc Posen i Przyjaciele. Thank you. Nie dość, że gorąco, to jeszcze rozgrzewające rytmy. Robin Sposen i przyjaciele, nowe nagranie, choć z takimi fantastycznymi folkowymi akcentami może się podobać. 11,5 minuty po godzinie 5. Sygnał od Państwa, między innymi od Pani Ani. Po pięknym dniu z męskim graniem pozdrawiamy wszystkich. Koncert przepiękny i wielkie dzięki dla Stelki. Mam nadzieję, że w imieniu całej gdyńskiej publiczności wybrzmi to przy kolejnym męskim graniu. To właśnie podziękowanie. Ze śpiącej jeszcze Łodzi podpisuje karnie listę obudności pani Ania z tegoż przepięknego, coraz piękniejszego miasta. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Robert przypomina, że nie dalej jak pół roku temu w Finlandii odwołano święto mrozu. To tak a propos upałów, o których mówiliśmy na północy Szwecji, przy granicy z Finlandią i w samej Finlandii. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tak, mówimy o rozgrzewających, zagrzewających nagraniach, ale też prosimy o szczególną ostrożność na drogach. No, nie chcielibyśmy przyłożyć właśnie do tego działu, kiedy to cytujemy informacje z punktu informacji drogowej o tym, że w wielu miejscach utrudnienia. Na szczęście już bez utrudnień na S7, na odcinku Ostróda-Olsztynek w miejscowości Rychnowska Wola w Warmii i Mazurach. Po wypadku ta trasa już przejezdna, ale są utrudnienia na autostradzie A1. Odcinek Gdańsk-Łódź między węzłami Włocławek-Zachód a węzłem Kowal to 197 km autostrady A1 w województwie kujawsko-pomorskim. Po wypadku zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Łodzi, to utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. Zablokowany został lewy pas jezdni w kierunku Łodzi. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Odcinek A1 Gdańsk-Łódź między węzłami Włocławek-Zachód a węzłem Kowal. 13 minut po godzinie 5, jeszcze jeden sygnał wakacyjny od ekipy, napisała pani Angela, tak naprawdę ekipa z Bielawy z Dolnego Śląska podpisuje swoją obudność na liście tejże budzikowej. Stały słuchacz wraz z ekipą wyrusza nad Balaton. Napisane Szerwusz, ale wydaje mi się, że to przewrotnie też powinienem właściwie odczytać. No, wydaje mi się, że Misiek Olszański to jest zdecydowanie lepszy w węgierskim. Składając mu najlepsze życzenia urodzinowe, też powiedzmy tam, że właśnie tak jak to omówią. Servus. No i co może zabrzmieć teraz? Nie mam pod ręką węgierskiego reggae, ale mam oryginalne. To z Jamajki. Y'all girls are rain.

Jeszcze tylko szybki prysznic i do roboty, a mógłbym już nie pracować. Ale chcę. Starszak z Mordoru pozdrawia wszystkich. No, zdaje się, że to szersze grono 65+. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi dla wszystkich urodzonych 29 lipca. 24 minuty po godzinie 5. Druga część kalendarza, także tego muzycznego. I tak w 1890 roku zmarł holenderski malarz Vincent van Gogh, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli postimpresjonizmu. 119 lat temu urodził się Antoine de Saint-Exupéry, francuski pisarz i pilot wojskowy, zasłynął jako m.in. autor Małego Księcia. 81 lat temu uruchomiono Obserwatorium Wysokogórskie imienia Józefa Piłsudskiego na górze Pop Iwan w Beskidach Wschodnich. 71 lat temu w Londynie rozpoczęły się pierwsze powojenne letnie Igrzyska Olimpijskie, a trwały do 14 sierpnia 1948 roku. 68 lat temu też w Londynie odbyła się pierwsza edycja konkursu Miss World, rok 1951. W 1958 powstała NASA, amerykańska instytucja naukowo-badawcza, która funkcjonowała od 1915 roku jako instytut popierający rozwój lotnictwa, a wraz ze zmianą nazwy NASA rozpoczęła badania astronautyczne i program podboju kosmosu. W roku 2005 ogłoszono odkrycie obiektu 2003 UB313, przez niektórych nazywanego 10. planetą Układu Słonecznego. Został odkryty 5 stycznia 2005 roku. A w muzycznym trójkowym kalendarzu gwiazda greckiej muzyki, jeden z najważniejszych greckich kompozytorów XX wieku, sławę przyniosło mu skomponowanie muzyki do filmu Grek Zorba. 94 lata kończy Mikis Theodorakis. Thank you. Mikis Theodorakis, jeden z najważniejszych greckich kompozytorów, urodził się 94 lata temu. Zresztą nie tylko słynny z muzyki do filmu Greg Zorba, był też przecież działaczem na rzecz ochrony praw człowieka i pokoju. W 2000 roku był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. To na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza, choć zdaje się, że kilka osób z tych korespondujących spędzało urlop w Grecji podczas tego roku. Tego rocznych wakacji. Bardzo gorąco pozdrawiamy. No i też z porannej rzeczywistości, między innymi nasza wierna słuchaczka pani Kasia z warszawskich Bielan informuje, że powyżej 20 stopni teraz. Kierunek fabryka, no może jakiś urlop. No, w planach. A jeśli chodzi o utwór, to dla tych wszystkich powracających po urlopach właśnie. No mam nadzieję, że to nie denerwuje, gdy człowiek wróci z urlopu w Grecji, a tu Greg Zorba, dajmy na to, i przypomina się te harce, fruwające talerze, tańce na stole, czy co tam jeszcze. No, wspomnienia wakacyjne, wspomnienia. Pani Ania z Gliwic wyjeżdża z Kudowy-Zdroju pokoncertowo. Była ulewa, ale nie przeszkodziła. Bardzo dobrze. A z tej porannej rzeczywistości takiej domowej, rodzinnej pan Michał napisał: Wrocław Klecina z tej strony 21 już teraz, będzie 33. A ja sobie siedzę z 5-miesięcznym synkiem, uczę go słuchać radia od rana. A żona w końcu może pospać chwilkę. A ja za kilka chwil do pracy. To od pana Michała. Może być pięknie? Może. 5:30. Czas na prognozę pogody. Tu też pięknie dla tych, którzy lubią dynamiczną sytuację w pogodzie, bo tak to czasami określają synoptycy. Dziś pochmurno, deszczowo, możliwe burze z gradem, najwięcej opadów na południu kraju. A wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach, nawet do 90 km na godzinę. Ciśnienie niskie rośnie w południe, w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale. No i parno będzie, może nie nad morzem i na Podhalu, bo tam od 25 do 28 stopni, ale w ciągu dnia w większości regionów 29 i więcej. W zdecydowanej większości, jak patrzę na mapę pogodową, 30 i więcej. Najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku do 33. 33, no prawie na budziku, prawie 32 minuty po godzinie 5. Jeśli chodzi o te wartości bieżące temperatury, to i pan Tomek także podpowiada. Przy wilgotności ponad 50% 34. To już teraz. Ale spokojnie, temperatura dojdzie do 43. Choć można by powiedzieć, pisze pan Tomek dalej, że tylko, bo w poprzednich latach w tym samym czasie było 50+. Pozdrowienia z nad Zatoki Perskiej. To od pana Tomka. Uff. O, i proszę, i się zrobiło. I już 33 po piątej. Songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Here I go again. Though I keep searching for. Charity. And I'm gonna hold on. John Stykes w muzycznym trójkowym kalendarzu, gitarzysta i Thin Lizzy, i Whitesnake, i oni to przed chwileczką, a John Stykes kończy 60 lat też z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Pan Karol informuje, poranna temperatura całkiem przyjemna, plus 17, ale dzień zapowiada się jako idealny dla miłośników saharyjskich klimatów. To z pozdrowieniami z Trzepnicy od pana Karola. Here I Go Again. Właśnie niedawno wgrzebałem w swojego archiwum właśnie ten utwór do słuchania. Super, z pozdrowieniami od pana Andrzeja, naszego budzikowego Phelpsa. No ale wiemy, że przecież na mistrzostwach w Korei Phelps został zdetronizowany i to jakim wynikiem, jeśli dobrze pamiętam, 0,7 sekundy. Więc najlepsze życzenia i gratulacje. Jest do kogo teraz startować i po jaki wynik. Jeszcze pan Adam z Jarosławia, żebym nie pomylił, że pan Jarosław z Adamowa. Podkarpackie się kłania. 21 stopni i temperatura idealna do biegania, więc w drogę. Dzisiaj dyszka. No, słyszę, że delikatnie dyszy pan Adam, bo przy takiej temperaturze to się wcale nie dziwię. Jak zwykle przy tej okazji i podziwiamy, i pozdrawiamy. Za 22 minuty szósta w muzycznym kalendarzu teraz Rush, bowiem 66 lat kończy Geddy Lee, basista i założyciel słynnego tria. Piątkowe kalendarium muzyczne. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza i to też data urodzinowa. 47 lat kończy basista formacji Simon Jones. Na budziku za 14:06. To jak codziennie od poniedziałku do piątku, o tej właśnie porze w budziku, country i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Battle of New Orleans, bitwa pod Nowym Orleanem, to znany utwór ludowy opracowany przez Jimmy'ego Driftwooda. Został wykonany przez wielu artystów, a my posłuchamy w dwóch wersjach. Najpierw Hank Wilson, czyli Leon Russell, znakomity pianista i gitarzysta oraz wokalista rockowy, który zaśpiewa tę piosenkę jako Hank Wilson. Battle of New Orleans. Took a little trip along with Colonel Jackson down the mighty Mississippi. took a little bacon and we took a little beans. We met the bloody British in a town of New Orleans. A far door opened and the British kept a-coming. It wasn't that many as it was a while ago. A far door small and he began a-running down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Yeah, we looked down the river and we seen the British come. There must have been 100 of them beating on the drum. We stepped so high that they made the bugles ring. We stood beside a cotton bale and didn't say a thing. The fire dog guns and the British kept on coming. There wasn't that many as there was a while ago. The fire was bold and they began running down the Mississippi to the Gulf of Mexico. If we didn't find much to tell, we looked them in the eye. Hell on fire till we see the faces well. I opened up my squirrel guns and really gave them well. We fought our guns and the British kept a coming. Wasn't how many as there was a while ago. The fire was cold and they began running down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Behind. When it took the powder off a gator lost his mind. The fire dog guns and the British kept a coming. Wasn't as many as it was a while ago. The fire guns small and they began running down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Yeah, then they ran through the fires and they ran through the brambles and they ran through the bushes where a rabbit couldn't go. Ran so fast that the hounds couldn't catch them down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Leon Russell tak właśnie zaśpiewał jako kantrowiec Hank Wilson piosenkę ludową Battle of New Orleans, bitwa pod Nowym Orleanem, w której to bitwie Amerykanie dali łupnia Brytyjczykom w 1815 roku. Ten utwór został nagrany także przez Country Family, wykorzystując po prostu dodatkowe efekty akustyczne. Wersja brzmi podobnie, ale jest równie ładna. Hey, In 1814 he took a little trip along with Colonel Jackson down the mighty Mississippi. We took a little bacon and we took a little beans, and we met the bloody British near the town of New Orleans. We fired our guns and the British kept coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began the running down the Mississippi to the Gulf of Mexico. We looked up the river and saw the British come. There must have been 100 of them beating on the drums. They stepped so high and they made the bugles ring, while we stood beside the cotton base and didn't say a thing. We fired our guns and the British kept coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began the running down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Old Hickory said we can take them by surprise. If we didn't fire muskets, they were looking in the eyes. We held our fire, they would see the faces well. Then we opened up the squirrel guns and really gave them well. They ran through the grass and they ran through the brambles. They ran through the bushes where the rabbit couldn't go. They ran so fast that their hearts couldn't get them down the Mississippi to the Gulf of Mexico. We fired our cannon to the bell and melted down. So we grabbed another gator and we fought it out the ground. We held the head of cannonballs and powdered his behind. And when we touched the powder off, the gator lost his mind. We fired our guns and the British kept it coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began the running down the Mississippi to the Gulf of Mexico. They ran through the briars and they ran through the brambles. They ran through the bushes where a rabbit couldn't go. They ran so fast that their hearts couldn't get them down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Country w budziku ponownie jutro o zwykłej porze. Znaczy przed godziną szóstą. Przed nami poniedziałek, 29 lipca. Dziś Beatrycze, Lucylli, Marty, Olafa i Urbana. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. Na trójkowym budziku za 8:06. fachowce, chociaż nie. Umiemy latać wolność nas kosztuje nic. Nic nie znaczy strata wielkie nieba krzyczą skarb. Spadające z dachów krótko wzroczne kotyle są tak jak inne wprost na cztery łapy. To mnie strąci z brzegu strach. Bawi sensu pa, le grube nici na wysokim szczycie. Wielkie nieba krzyczą skacz, na ziemi mija czas, najszybciej nas wybija. Wielkie nieba krzyczą skacz, na ziemi mija czas, najszybciej nas. Szczególnie w poniedziałek jakoś tak pędzi, nie chce się zatrzymać. Za 5 minut będzie 6. My pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na jutro za 5 minut o 6:00 serwis, potem poranne zapraszamy. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Dobrego dnia, dobrego poniedziałku. Do usłyszenia, do jutra. Ale gdzie, jak naprawdę jest, nikt nie wie. Korki kryje dziurę przed.